فرمایا کہ حضرت خضر جو کام کرتے ہیں وہ قانون شریعت پر وزارت پورا نہ ہوتا تو فوری اس کال ہوتا ہے، اس لیے خضر نے پیش بھی کہہ دیا میری بات پر اعتراض نہ کرنا، بس خاموش رہے. خلاف شریعت کا اس کی ہنسا سے سبب نہ ہوا اور وہ بول پڑے. لکڑ کی کہتے ہیں پارا میں مکوری نے جنم کر دیا میں ادھر اللہ کا تو اپنی بیمار ابھی تھوڑا کبھی کی نہیں ہمیں دوسرا پار کا پار کا سرگا نے جنم پکانے کی اولا میں موسا نے کیا نا پار کا جہاں اس پرم پر اللہ علیہ ارضی سبھی نہ دیے وہ نقل اپنی کاخر نے پڑا دن پکا رہا وہ قدر مانی نہیں وہ ایک مطلب نہیں مل جائے اللہ نے اس کو مانا کر رہا تھا اس کو بھی کہا کر رہا سمندر میں سے جو ایک قطرہ اس نے لے کر سمندر میں کمی پیدا کی ہے ہمارے تمہارے نسبت الہی کے سامنے ایسی ہے جیسے وہ ایک قطرہ اور ادھر سمندر، ایسے ہمارا تمہارا علم مل کر اللہ کے عین کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے اور ادھر باہر نہ پیدا کرنا. چلیے آگے کر لیجیے، آگے تو مشکل ہے نا. ہاسو اس کو توڑ دیا اور اندر بات میں آ رہا جو سطح پر عذاب سے مذبح ہوں بھی سکھی ہوا یہ کہ پہلے یہ طاقت چاقو سے ذبح کیا اور اس کے بعد جو باقی مادہ کھال کھینچ کر توڑ دیا. اول تو نسان کی اور ثانی ہے جان بوجھ کر کے ثانی اعتراض کا ظاہر یہ اشد ہوگا اور دوسرے انفاظ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرق ہے. پہلے تو ایم رات دوسری مطلب صاف نیت راہ کہا اور حضرت فضول صاحب کا ایم نہ کا لن تستی نہیں سوا. چلیے فضول کا الم اکل کا ایم نہ کا لن تستی نہیں سوا، پہلے کہا تھا الم اکل ایم نہ لن تستی نہیں سوا. چلیے ارادہ کر رہی تھی دیوار کس معلوم کو آتی غیر انسان میں بھی ارادہ پایا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ارادے سے مراد ارادے کو تیاری نہ ہو، ارادے اس تیراری کو یعنی گر جانے کے لیے تیار تھی. چاہیے بس اتنی ہی آپ نے مطالعہ کیا، ختم ہو گیا مطالعہ پڑھ لیا. چلے مجھے تک ملا قصے کا پلما بل غامت معلوم کافی کی غلطی سے پلما بل بس ایک نفرت دکھا گیا. چلیے سرد مذہب جانے کی جگہ چلیے یعنی جس موسیٰ نے قبل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی خواہش کی تھی وہ موسیٰ بن اسرائیل نوف کا خیال تھا کہ موسیٰ ابن موسیٰ ابن افراسیم ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اہل کتاب کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے لیکن موسیٰ نے ابن عمران صاحب التورات سے مقدم تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ ان سب نے عمران کے جنہوں نے فضل سے ملاقات کی خواہش کی تھی. بڑی پر اثر تقریر کی لوگوں کو آنسو جاری ہو گئے قلوب رقیق ہو گئے. چلیے روایت کے نام کی تصریف تری ہو پانی والا پانی سے تر زمین. چلیے تر کی مچھلی. چلیے ایسے کر کے دکھایا. چلیے لگن لکینا میں سب نے آگے نصبہ سبزیاں خبر سب چٹائی پر. چلیے سبز البر پر بچھی ہوئی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ خضر قبیل البر پر تھے اور دوسری روایات میں ساحل بحر پر تھے. مراد قبیل بحر پر ہونے سے ساحل بحر کے بالکل کنارے ہونا ہے تو یا کسی مندر ہی میں. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ بعض آثار میں موسیٰ کی حدیث سے ملاقات بعض جزائر میں ہوئی تھی. جزیرے سمندر کے بیچ میں ہوتی ہیں تو گویا سمندر کے سینے پر ہوتی ہیں. زمین میں بھی سلام ہے کوئی سلام کرنے والا ہے تم کون ہو. چلیے تم تفہیم ہے ان سبھی بات یہ کہ علم الہی سے سمندر کو کیا نصیب. اگر سات سمندر روشنائی بنا دیے جائیں تو بن صرف قرآن کلمہ کے الہی ختم نہ ہوں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. اس سے تفہیم مقصود ہے. چلیے معبر معبر کی زمان چھوٹی کشتی. چلیے ہم گئے تھے جگہ کانس کو پار کرنے کے لیے ہم نے دو پیسے دیے تھے. کشتی والے نے ان کو ادھر سے ادھر پار کر دیا تھا کل دو پیسہ لیا. اور میں بچہ تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بس یہ زمین تو ہے ہی مطلب یہ کیا ضرورت ہے کشتی کے چلنے کے ہم تو ایسے ہی چل جائیں. لیکن معمول ساتھ تھے انہوں نے بچوں کو دیکھا، حالانکہ بچوں کو اس کی گہرائی بہت ہے اور پانی اتنا شفاف ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ بس نہیں ہو سکتا. متبکل کرتے ہیں سمندر پہ بیٹھے کام بس 16 روپے لگے، بس وہ 16-10 دن میں گیا. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے بھائی ڈاکٹر کرتے ہیں کیسا آدمی نے کام کا فیل کر دیا ہماری اسکیم، ہم تو چاہتے تھے سمندر کے اندر جائیں گے دیکھیں گے کہ کس طرح کشتی چلتی ہے. چلیے کچھ ہاتھ پاؤں میں جان تھا، ہم نے سوچا اگر کشتی ان کی الٹے گی سادر پھینک دوں گا تیر جاؤں گا. اب تو بچوں ہاتھ جان تیر ویر کو ستاؤں لیکن تھوڑا سا پھر ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے. پھر اس زمانے میں جب تھا اگر تم لوگ ملتے تمہارے منہ پہ 2 لات مارتا تم تو ڈوب جاتے اور خود چلتا بھی نہیں. اچھا کلوتا تھا ڈبکی لگانے میں شروع میں بہت اس کی کوشش کرتا کبھی اس کے ساتھ تو کیا دے پاتا برابر بہت پیچھے. میں پوچھتا تھا بالکل دوست کو کرتا کیا ہے کہ میں 3 مرتبہ ہاتھ مارتا ہوں اندر پانی کے اندر یہاں سے ڈوبتا تھا ہو جائے تو دروازے پر نکلتا ہوں. کتنی ہی دیر میں آدمی دیکھتا رہ جائے بس وہ ہوتی ہوں بات ایسی کہ عادل ہوتے ہو تو وہیں مزدور کرے گا. کیا بالکل گاگڑ چم گاگڑ گاگڑ بیل میرے دادا سکھاتے تھے مجھ کو نام چھوٹا تھا میرے شوق تھا ہاتھ سے پیسے پکڑ کے تاکہ یہ کہیں نیچے نہ چلا جائے مگر وہ میں نے نہیں سیکھا خود سیکھا کہ وہ خود کیسے بس بچے پانی میں کودتے تھے مجھ کو بھی شوق تھا میں بھی کود جاتا اور ہلتا بس اسی ہلنے میں سیکھا. ایک چھوٹی سی بچی چڑیل وہ اپنے بھائی کے پیچھے گھس پڑی ہم لوگ بچوں ہمارے تو ہوش ہو گئے کیونکہ ہم سنبھال نہیں سکے چھوٹے چھوٹے ہم کچھ کرتے چڑیل کہاں سے آئے اور وہ ایسے کرتی چکر کرتی چلی آئی پار ہو گئی چڑیل سمجھ میں آیا کہ نہیں سوائے اس کے کہ قدرت خدا ان بھی بچا رہی تھی کوئی توجہ نہیں تھی اس لیے کہ نہ وہ تیرنا جانتی نہ وہ چھپ کرنا جانتی نہ کچھ اس اللہ کو اوپر بچانا منظور تھا پر اس پہ بہت تھا کہ اس کے پار کر ہم باہر کھڑے تھے کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا اگر کوئی سنبھالتا تو اتنی گہری تھی کہ اس اندر ہم خود ڈوب جاتے مگر جب اللہ بچانے پہ آتی ہے تو دنیا کی کیا کرے موت ہے سب ان کے ساتھ. اگر انسان کو یہ یقین کامل ہو جائے تو بہت سے مسائل جب جرمنی میں جنگ ہوئی نپولین کو آگے بڑھنا پل کے اوپر بمباد ہو رہا اور نپولین اسی حال میں آگے بڑھ گیا پار ہو گیا وہ کس نے بچا اوپر فیصلے تھے کہ مرے گا نہیں. بے عقل سا پاگل تیرا سفار انتہ ملو سفار بڑے ہیں چلی وقت وطن اور اس میں گاٹ لگا دی یعنی پھاڑ دیا اور ڈانٹ لگا دی تاکہ نیچے سے پانی نہ نکلا. کوئی بولا نہیں, سب کو تجربہ تھا یہ بڑے میاں ایسے ہی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس میں مانا نہیں پڑتا. چلیے ہاتھ کی ایسی دی اعجاز کے طور پہ. چلیے یعنی اس بادشاہ کا نام حدد ابن بدد تھا, یہ نام تورات میں موجود ہے. پارورا سے ٹھیک کرنے میں, پارورا کے معنی کے شیشی کے آدمی, شیشی سے کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ بظاہر شیش پارورا پار کے معنی ہے اور صرف اختلاف الفاظ بتانا مقصود ہے. گروات اختلاف جو پارورا کہتا ہے تو پار کہتا ہے حاصل ہونے کا ایک ہے, اور پار سے مراد پار کول ہے. بعض کہتے ہیں زمین سے سیال چیز برآمد ہوتی ہے, اس سے کشتیوں کے سامان مل جاتے ہیں, اس کو پار زف کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر لال کی, علامہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وحی ہے. مکرم داہیہ مکرا کے معنی مصیبت, ینقض جو ہل رہی تھی زمین, تماتم خواب اس سنگھ جیسے دانت کھلتا ہے. یہ دو قراتیں دونوں کے معنی ایک ہیں. چلو من الرحم وہی اصل کی مبالغت من الرحم ونظن انہ من الرحم, اس جملے کا مطلب یہ ابو عبیدہ کا کلام ہے, تو جملے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان رحیم سے معقول اس کے معنی فراغت, اور یہ رحمت سے جو رفت القلب کے معنی میں ہے ابلغ ہے, اس لیے کہ قرابت کے لیے رفت لازم لیکن رفت کے لیے قرابت لازم نہیں ہے. ویزن اور نظم انہو من الرحیم یعنی رحمت رحیم مشتق ہے رحمت سے, جو اس سے مشتق ہے رحیم. اسی طرح سے ایمان ابو عبیدہ نے بیان کی, علامہ ابو جعفر کے ذریعے قدری فرماتے ہیں یہ معنی صحیح نہیں ہے. یہاں پر رحم کے کیا معنی, دونوں لڑکے قرابت میں اور مساوی تھے, دونوں کے ماں باپ ایک تھے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ والدین کو بنسبت پہلے لڑکے مقبول تھے, آئندہ پیدا ہونے والے دوسرے لڑکے سے زیادہ رحمت و شفقت کا تعلق ہوگا, یا اس لڑکے کو اپنے والدین سے بنسبت پہلے کے زیادہ رحمت و شفقت کا تعلق ہوگا. کہہ لیے. مکہ کو عمر رحم اس لیے کہتے ہیں کہ رحمت کو کہتی ہے, رحمت کم ضلع ضلع کہہ لیے. اور یہ بار حضرت جناب طیبہ بنت سعید بار حضرت سے بیان ہوا ہے کہ نبی نے جنایا نہ سعید بن جبیر بار تو کہ کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر نکال دیا یہ کون ہے موسی علیہ السلام علیہ کے بھی موسی کا دین فقال طلب عبد الله حدثنا عبيد بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله صوفي الانتباه حق کے خلاف تھی اس لیے کہ میں باس میں طلب عبد الله کہہ دیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی کا احتمال پیدا کرنا کہ شاید ابن عباس کو ان کے ایمان کے بارے میں تبدیل بے مانا بے مانا احتمال ہے. صحیح وغیرہ نے تصریف کی ہے ان کے ایمان کی. چلیے بے بن کیا چیز ہو بھائی ابن کہا میں رسولی نے کہ اللہ علیہ وسلم قال قام موسى خطيبا لبني اسرائيل فقيل له اي الناس يعلم قال انا بعد الله عليه لن يرد العلم اليه وهو الى اليه بلا عبد من عبادك مجمع البحرين هو عالم احد لا يصيب من ماء شر الا حيا فاصاب الحوت من ماء جد العين قال فتحدث وانزل من الجبال فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لي متى هو كتي بار آیا آپ فوراً بھول جاتے ہیں. پہلے بھولتا نہیں توازو کے طور پر غلطی کرتا ہوں تاکہ میرے حسن قرآت پر نظر نہ لگے. چلیے یہ تو جو ہے مولوی عادل سے بھی پڑھوا دے اور کس سے اچھی پڑھ دے گا. چلیے افسوس ہو رہا ہے کاش میں قرآت جانتا تو آج مجھ کو یہ سلواتی کیوں سننی پڑتی. ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے ہائے. چلیے اس کے غم کا عالم دیکھیے بندہ ہوتا. چلیے اگر ہے تو کس کو مطالعہ کر کے آ کہتا کیا کروں لوگوں کے سامنے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں. استاد رحمت اللہ علیہ کو نہ کرنا بہت اچھا دیکھو نامیت پوری نہیں تھا شرح نیت پوری نہیں شروع ہوئے شاید تین نو پڑھی پھر بیمار ہو کے گھر چلے گئے پھر آئے پھر دو تین نو پڑھی پھر سات مہینوں پر پھر بیمار ہو پھر گھر چلے گئے پوری شرح نیت پر ہدایت تین نو شروع جب آئے تو عدل کی بحث تھی مولانا نے عبارت پڑھوائی غلط پڑھ دی ہاں مولانا تو جان کو آ گئے خیر پتہ نہیں جان کیسے چھوٹی آدمی جیسے کافی دیر میں جان چھوٹی پھانسی دینے کے لیے تیار تھا مولانا کہ وہ کچھ پھانسی میں معافی ہوئی کیا ہوا کیسے وہ معافی ہوئی مجھے آدمی تم سوچو بچے جس کی یہ سب چیزیں چھوٹی وہ عبارت کیسے پڑھتا ہے اور اسی استاد نے سنتی ان شاء اللہ ہمارے یہ بچے شرح جامع پڑھ سکتے یہ الفاظ کے مولانا یہ کمال شاگرد کا نہیں ہے استاد کا وہی اسے پڑھانا جانا کہ کیا آپ پڑھا سکتے ہیں یا میں ویسے تو دعویٰ نہیں کر سکتا اس طرح کا پڑھانا پڑھا سکتا کہ ہمیں پڑھا دیں گے. دیکھو بھائی پڑھنے کے لیے بھی تو صلاحیت چاہیے سمجھ ہو تبھی تو پڑھے اگر باولا ہو تو کیسے. اس کا تو عالم یہ تھا کہ مولانا نے مسائل میں فرمایا چلو سبق صبح سناؤ میری عادت تھی میں یاد کرتا نہیں کتاب بند کتاب تو کھلی ہوتی تھی بس ایسی بیٹھے ہوئی نہ دیکھنا نہ داخنا نہ پڑھنا عجیب عائد تھا. اب سب ہوش اڑ گئے میرے میں نے کہا آج پتا چلے گا. اب جب لڑکے کھڑے ہونے سے 18 ساتھی تھے ایسے کھڑے ہوتے ہو تو میں وہاں کھڑا ہوا وہاں بالکل تو اب مولانا رحمت اللہ علیہ قریب سے چلا کرتے تھے جو قریب سے چلا وہ تھا عادل الو تو پر اس نے سنایا تھوڑا سا اٹک گیا میں نے یاد کر لیا پھر اگلے سے کہا تو پڑھ اس نے پڑھا پھر میں نے یاد کر لیا کرتے جب چوتھا نمبر آیا لڑکے کا میں انصاف کے ان شاء اللہ ناچی اس کو نہیں سنا دے گا بدو قسم کے فرمان لگے جاؤ تھے. کبھی سنتے ہی نہیں تھے میرا سبق. لیکن اتنا حسن زن کیسے تھا؟ میں عادل تھا نا. عادل بیل کو دیکھو کم وقت اس کو چوٹ بھی نہیں لگتی اتنے اس کے ڈنڈے مار رہا ہوں. چلیے انہیں بتانا میں بچوں میں یاد کر لیتا تھا سر تو سبق میں قواعد دہراتے تھے اس سے مجھ کو یاد ہو جاتا ورنہ کیا ہاں کیا انہیں بتانا یاد ہے وقت چھ چیزوں کے بعد اگر مظاہرے آئے تو ان مقدر ہوتا ہے کیسے نہیں بتا. اب لڑکوں کے تو ہوش اڑ جاتے تھے اور جا کوئی بولتا ہوتے ہوتے کہ آپ کیا کرتے. بچوں میں تو اپنا سر جھکائے چپانا بیٹھا رہتا تھا جیسے بالکل ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بولنے والوں میں اپنا عیب چھپائے رہتا. سنتے سنتے یاد جب تک یاد ہے کہ وہیں ہم سبق میں یاد کرتے تھے تو عادت یہ تھی کہ وہ قواعد کو وہیں ایسے پڑھا دیتے تھے کہ بچے کو یاد ہو. بالکل مجتہد تھے مجتہد. پوری کتاب نہیں پڑھاتے تھے صرف چند کتابیں ان کے یہاں لازم میزان شعر نحو نیر پنج گن شرح نیر بس اس کی تکمیل لازم الراجی اور میں نے اس کی بھی نہیں مجھے تو بس انہیں نہیں کرا. میں تو ان کا ہمیشہ شکریہ کرتا ساس کرو امر تراخت نہیں چلیے کی قدر کا یہ فائدہ ہوا نہ اگر میں مجھے عادل ہوتا نا کچھ بھی یاد نہ ہوتا کیونکہ مجھے عادل جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی مستقل مشن میں باقاعدہ گھومتے رہتے ہیں. ہوتا ہے یہاں ہلتا ہے جب یہاں یہ یہاں ہلتا ہے تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے. بس اپنی بدن کو ہلاتا وہ چھوڑ دیتا ہے جیسے ابدالوں کے متعلق سنا ہے نا وہ اپنا ایک جسم مثالی ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہیں. ایسے یہ اپنا جسم مثالی یہاں سبق میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہلتا رہتا ہے اور یہ اپنا کہیں اور گشت کرتا ہے ایران میں دوران میں افریقہ میں امریکہ میں کہیں اس فکر میں کہیں اس فکر میں تمام دنیا کی فکر کرتا ہے بیچارہ کیا کرے کرنی پڑتا ہے. یہ دنیا کی ذمہ داری اس کے سر کھیتی گئی ہے تو اس کو کرے بھی گئے ہے نا دیکھ دیکھ کے چل اتنے قصے سنا ایسے بھی تجھے نہیں عبرت حاصل ہوئی. مجھ کو جو کچھ بچوں آیا مولانا علیہ الرحمٰن کے حسن تعلیم کی وجہ سے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. مولی محمد احمد دارالعلوم کی مدرسہ انہوں نے بہت جم کے محنت سے پڑھا ان کی صحت بہت عمدہ تھی. بعد خدمتوں پر مولانا ان سے راضی ہوئے تذکرہ کرتے سب ہم لوگ رشک کرتے تھے. بچے تھے ہمارے حدیث سے باہر جس نے بھی دنیا کی خدمت کی پار ہو گئے اور جس نے ذرا گجراتیت کی ڈوب گئے. جہاں کسی نے اکڑ دکھائی گیا زیادہ لوگ ڈوب جاتے پار کم ہو گئے. سب تو بات یہ تو وہیں کنارے ڈوب جاتے تو زکریا یہ تو کنارے میں گھسنے سے پہلے ہی ڈوب جاتا مٹی میں ڈوب جاتا. منہ دیکھو جیسے کوئی بڈھا 60 سال کا کھپتا ہے اس طرح سے کہ کھپتا کیسے کہتے ہیں جیسے جس کا منہ جو ہے ایسا ہو جیسے پھوٹا ہوا برتن مٹی کا. چلیے تو اتنا سلواتے سناتے رات بچے پوری رات سو رہا ہے ذرا سے اٹھا اس کے بعد پھر تجربات سو رہے ہیں. جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی غذا ہے بغیر اس کی زندگی ہی نہیں. کبھی الحمدللہ سبق نہیں سیکھا. اب تو بچوں میں مشہور ہوں ہم کو کبھی نیند نہیں ملی. میں دوستی کرتا تھا سبق نہیں ملی. سبق میں میرے یہاں دوستی نہیں. نہ میں دوستی ایسی کرتا تھا نہ کچھ, نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ لینے کی نہ دینے کی. بات ہے لو تو باتن کو وہ پاتی, بس بات ملائی الگ. تو کیوں پیسے میں کس کو چلائی. ایک مرتبہ میری چار پائی کی پٹی ٹوٹ گئی, بہت رنگی میں اللہ نے کیسے ٹھیک کری, پتہ نہیں کس نے جو پٹی دی. چلیے بچپن کی ہیں. فلما انتهى الى صفر الاسلام قال رجل مسلم صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عن موسى قال موسى بن اسرائيل قال نعم قال قال قال فلم يرجع موسى الى مدى القدر اي لا تقدر الى مدى القدر. فلم يرجع فلم يرجع موسى الى مدى اذا مدى القدر الى قدومه فقرد وعمر غلام فکان کافرا مسلم کے حدیث میں ہے. اما الغلام الذي قتله الخضر فتبع يوم تبع كافر. اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں کل مولودی ولد عن الفطرة. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مختلف المراد ہے, اور اگر یہ تسلیم پر دیا جائے کہ فطرت سے اس کا مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ اس لڑکے کے اندر کفر کے جراثیم موجود تھے. اگر یہ زندہ رہتا تو کفر کو اختیار کرتا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس قاعدے یا سے مستثنی. چلیے بخاری التحسرین اعمالا کی تعلیم کرنا چاہیے. انکار کرتی ہوں جنت و جہنم کے بارے میں. یہ نصارا کا مذہب فلاسفہ کے مذہب کے قریب قریب ہے, جو روحانی میں عبارت انجیل سے بھی الہام ہوتا. علامہ نور شاہ فرماتے ہیں جب انجیل میں تحریف ثابت ہے تو اس کے بعد اس کی عبارت کا اعتبار کیا جائے. الفاسقین اسی طرح واقع ہوا حاکم کی روایت میں اسمی ہوں خاصرین. یہی سوال ہے امام بخاری ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ان کا بے قدر ہونا. چلیے لازم اعلا قدر له. بسم الله الرحمن الرحيم. وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافى يا عين صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس ابصر بهم واسمع. الله قال ابن عباس ابصر بهم واسمع. اسی طرح یہاں پر واقع ہوا خاصی کے مسکار اسمع بهم واسمع. یہی ثواب اسی طرح قرآن میں واقع ہوا اللہ یقول یعنی یہ بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق فرمائیں گے. وهم اليوم لا يسمعون، اور یہ لوگ یعنی کفار آج کے دن یعنی دنیا میں لا يسمعون ولا يبصرون، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ لا يسمعون ولا يبصرون فی ضلال مبین کی تفسیر، قال تعالی لكن اليوم فی ضلال مبین، چلیے فی ضلال مبین یعنی قول حسنی امیم وابصر الکفار یوم جن اسمع شہر وابصر ہو لا جمنت لكن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، چلیے لا جمنت لاشتی منت وریل من ظلم، چلو بھائی لا يسمعون ولا يبصرون فی ضلال مبین، یعنی یہ تفسیر ہے فی ضلال مبین یعنی قول وسمعون وابصر الکفار یومئذ اسمع شہم وابصر، یعنی کافر آج قیامت کے دن بہت زیادہ دیکھنے اور سننے والے ہیں، رد سے مراد رد بلدستان ہے جس کے معنی ہے گالی، چلیے منظر، چلیے وقالت میں وقالم جان ادن اے وجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا، مجاہد نے اس کی تفسیر کی اے وجن سے، آئندہ اس کی دوسری تفسیر آ رہی قولا عظیما، چلیے قالت میں وقالم ادن اے کاشن اتاکر مالن ادن قولا عظیما ادن سودن بکین بکین جماعت بات، اسی طرح سے ہم کروا کے کروا حضرت مندوری کو فرماتی ہوں، مطلب یہ ہے کہ جیسے بکیا بات کی جماعت ایسے یا آٹی کی جماعت، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ محرف ہے اور اصل لفظ ہے غین خسرانن، یہی لفظ اسی طرح سے مد الخلق میں آ چکا ہے، تو یہ اصل میں تھا غیر، اس کی تفسیر تھی خسران، یہاں تحریف ہو کر چھپ گیا ایتیلیا اور حاشیے کی نسخے میں ہے، لیکن وہاں محرف ہے، وہاں ہے ایتیلیم خسران، اصل میں جو مفسر تھا اس میں تحریف ہو گئی، سواب غیر خسران، بکین جماعت باق، یعنی بکیا جمع اس کا مفرد باقی ہے، یعنی مصدر سلیہ یسلا کا، چلیے یعنی نبی و نادی جلری کو حسین مجلس کے معنی میں ہوں گی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسرت کی شر اور یوم حسرت کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں کہ یوم حسرت سے وہ دن مراد ہے جب موت کو ضبط کر دیا جائے گا، يمدون اعناقهم گردنیں اپنی اٹھائیں گے، چلیے فیوز با، یہاں پر سوال یہ ہے کہ موت آراز میں سے ہے تو اس کے ضبط کرنے کی کیا صورت ہوگی، بات کرنا بھی فرماتی ہیں یہ تمثیلی کلام اور یہ کنایا اعدام الموت سے، اللہ موت کو معدوم کر دیں گے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی جیو نیبے کی شکل میں لا کر دم کر دی جائے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا کہ موت ضرب ہو گئی، نمبر تین، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی موت کو مجسم کر دیا جائے گا اور جسم عطا کر دیا جائے گا میڈھے کو، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ موت کی صورت بھی میڈھے کی ہے، جیسے حیات کی صورت فرض کی ہے، علامہ سیوطی نے مستقل رسالت تعلیم کیا رفع الصوت بذبح الموت. یہاں جو کچھ ذکر کیا گیا ان کے پورے رسالے کا یہ خلاصہ ہے. ثم يقول يا اهل الجنه دخلوا فلا موت ويا اهل النار دخلوا فلا موت. ثم قال اولئك الذين قد دخلوا الامر في غفله وهؤلاء في غفله قالوا الدنيا هم لا يؤمنون. وفي الاسناد الى ابي المؤمنين لكن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول يقال تنزل الى امر ربك. امام بخاري رضي الله عنه اس آیت کا سبب نزول بیان کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید سے کہہ دیا مانا مرتن قصور نہ اکثر نہ حضور نہ اس پر یار کتنی چلی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چار آیات کو ایک بعد دیگر مسلسل ترجمہ بنایا اور اس کے تحت حضرت خباب کا آس ابن وائل کے ساتھ نزاع ذکر فرمایا جس پر یہ آیتیں اتری ہوئی. تو مسلم آیات کا شان نزول ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا کہ سب آیتیں ایک قصے کی وجہ سے اتری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل آخر یہاں پر یہ سوال ہے کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کفر کو معلق کر دیا مخاطب کی موت اور باس پر اور تعلیق کفر خدا کی تمام کفر ہے. اس کے دو جوابات دیے گئے. پہلا جواب جو بہت معروف ہے وہ یہ کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو آس بن وائل کے عقیدے پر کی. آس کا عقیدہ یہ تھا کہ باس بادل موت محال. تو حضرت خباب نے فرمایا کہ میرا کفر اسی وقت ممکن ہے جبکہ تو مر کے زندہ ہو جائے اور تیرے نزدیک مر کر زندہ ہونا محال تو میرا کفر بھی محال ہے. نمبر دو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفر کو موت پر معلق کیا موت کے بعد اٹھنے پر اور موت کے بعد اٹھنا محل کفر و ایمان نہیں. نہ وہاں مومن کافر ہو سکتا ہے نہ کافر مومن. تو انہوں نے جو تعلیق کی وہ ایسے امر پر کی جہاں کفر ممکن ہی نہیں. تو معنی یہ کہ میرا کفر ممکن ہی نہیں ہے. قال وإني تميت ثم مبعوث قلت نعم. قال إنني هناك مالا وولدا فأعطيكم فنزلت هذه الآية. فقرأت الذي كفر بآياتنا وقال له فإن مالا وولدا. رواه الطبري وشعبة وحفص وأبو معاوية وموكل عن النعمش. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول السلام جبل اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال عهد في تفسير الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال عهد پر وثوق کیا جاتا ہے اعتماد ہوتا ہے اس لیے عہد کو موثق کرتے ہیں. شاید میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہوگی کہ انہوں نے تلوار بنائی کیوں نہ کیا ہو محمد ولم يقل اشياء عن سفيان سيفا ولا موقفا وبل استعملات من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله صلى الله عليه وسلم ما يقول ونمد له من العذاب مدا وبه قال حدثنا بشر بن صالح قال حدثنا محمد بن جعفر بن شهر بن سليمان قال سيدنا ابو الضحى يحدث عن مسروق بن الخباب قال كنت سيدا في الجاهليه وكان لي بيت على العاص بن وائل فاتاه يتقاضى فقال لا اوتيك حتى تكفر بمحمد فقال والله لا اذكره حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فذرني حتى اموت ثم ابعث فصرف اوتي اوتى مالا وولدا باغزيك فنزلت هذه الايه فرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ونذكرهم ما يقول وياتينا فردا وقال ابن عباس الجبال حدا هدما وبه قال من كسر يحيى قال كسر وكيل عن الامر الجبال حدا پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے حد من من حدیم جائیں گے کیا چیز کی جو ان کے دلوں میں اتر گئی تھی اس کی وجہ سے وہ مذہب پر ایسے فریفتا تھے اور کسی ہزار تکلیفوں کے باوجود وہ اپنے مذہب کو چھوڑتے ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو انشراح سے تعبیر کرتے ہیں جب دل میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے سکوت سے بھاگ کی جڑ کٹ جاتی ہے تو پھر انسان کو یقین اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سودا کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوتا ہے کسی بھاگ کی مناسبت سے یاد آ رہے تو کس خان بھی رحمت اللہ علیہ نے کیا ایک صاحب اپنے دوست